มาระโกบทที่15 พอรุ่งเช้าพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิกสภาก็ปรึกษากันแล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่ปิลาตปิลาตจึงถามพระองค์ว่า เจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า ท่านเป็นคนพูดเองนะ แล้วพวกหัวหน้าปุโรหิตก็กล่าวหาพระองค์หลายอย่างปิลาตจึงถามพระองค์อีกว่า เจ้าไม่ตอบอะไรเลยหรือดูสิเขากล่าวหาเจ้าหลายประการเลยทีเดียว แต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบอะไรอีกปิลาตจึงประหลาดใจในช่วงเทศกาลปิลาตเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้ตามที่พวกเขาขอเวลานั้นมีคนหนึ่งชื่อบาราบัสถูกจำคุกพร้อมกับพวกกบฏที่ฆ่าคนตายระหว่างก่อความไม่สงบฝูงชนจึงไปขอให้ปิลาตทำในสิ่งที่ท่านเคยทำให้พวกเขานั้นปิลาตจึงถามว่า พวกท่านต้องการให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือ เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าพวกหัวหน้าปุโรหิตมอบตัวพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาแต่พวกหัวหน้าปุโรหิตยุยงฝูงชนให้ขอปิลาตปล่อยบาราบัสแทนปิลาตจึงถามพวกเขาว่า พวกท่านจะให้เราทำอย่างไรกับคนนี้ที่พวกท่านเรียกว่ากษัตริย์ของพวกยิว เขาทั้งหลายร้องตะโกนว่า ตรึงเขาที่กางเขน ปิลาตจึงถามว่า ตรึงทำไมเขาทำผิดอะไร แต่ประชาชนยิ่งตะโกนว่า ตรึงเขาที่กางเขน ปิลาตต้องการจะเอาใจฝูงชนจึงปล่อยบาราบัสให้แก่พวกเขาและเมื่อให้โบยตีพระเยซูแล้วจึงมอบให้พวกเขาเอาไปตรึงที่กางเขนพวกทหารจึงนำพระองค์เข้าไปยังลานของราชสำนักแล้วเรียกพวกทหารทั้งกองมาประชุมกันพวกเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมให้พระองค์เอาหนามสานเป็นมงกุฎมาสวมพระเศียรพระองค์แล้วคำนับพระองค์กล่าวว่า ข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญ แล้วพวกเขาเอาไม้อ้อตีพระเศียรของพระองค์ถมน้ำลายรถพระองค์และคุกเข่าลงนมัสการพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วพวกเขาก็ถอดเสื้อสีม่วงนั้นออกแล้วเอาเสื้อผ้าของพระองค์มาสวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อตรึงที่กางเขนมีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีนเป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และรูฟัสเดินทางจากบ้านนอกมาตามเส้นทางนั้นพวกเขาจึงเกณฑ์ซีโมนให้แบกกางเขนของพระองค์พวกเขาพาพระองค์มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อโกลโกธาแปลว่ากะโหลกศีรษะแล้วพวกเขาเอาเหล้าองุ่นผสมกับหมดยอบให้พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่ทรงรับแล้วพวกเขาก็ตรึงพระองค์ที่กางเขนและเอาฉลองพระองค์ของพระองค์มาจับฉลากแบ่งกันเพื่อจะรู้ว่าใครได้อะไรขณะที่พวกเขาตรึงพระองค์นั้นเป็นเวลา3 โมงเช้าม ีคำจารึกข้อหาที่ลงโทษพระองค์ไว้ว่ากษัตริย์ของพวกยิวและพวกเขาเอาโจร2 คนมาตรึงพร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่ง ท่านถูกนับเข้ากับคนล่วงเกิน คนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมานั้นก็พูดหมิ่นประมาทพระองค์สั่นศีรษะเยาะเย้ยว่า เฮ้ยเจ้าเป็นคนที่จะทำลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นภายใน3 วันนี่นะจงช่วยตัวเองให้รอดเถอะแล้วลงจากกางเขนเสียทีสิ ท่ามกลางพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ก็มีการเยาะเย้ยพระองค์เหมือนกันว่า เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ขอเชิญพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะพวกเราจะได้เห็นและเชื่อ และ2 คนนั้นที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์เมื่อถึงเวลาเที่ยงก็เกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่าย 3 โมงพอถึงบ่าย 3 โมงพระเยซูก็ทรงร้องเสียงดังว่า เอโลอีเอโลอีลามาสบักทานี แปลว่า พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ บางคนที่ยืนอยู่ที่นั่น เมื่อได้ยินก็พูดว่า ดูสิเขากำลังร้องเรียกเอลียาม ีคนหนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งถวายให้พระองค์เสวยแล้วกล่าวว่า คอยดูสิว่าเอลียาจะมาเอาเขาลงหรือเปล่า แล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วก็สิ้นพระชนม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างส่วนนายร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักพระองค์เมื่อได้ยินพระองค์ร้องเสียงดังและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนอย่างไรจึงกล่าวว่า ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริง ๆผู้หญิงกลุ่มหนึ่งก็เฝ้ามองอยู่แต่ไกลในพวกผู้หญิงเหล่านั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบน้อยและโยเซฟและนางซาโลเมผู้หญิงเหล่านั้นเป็นพวกที่ติดตามและปรนิบัติพระองค์เมื่อพระองค์อยู่ที่แคว้นกาลิลีและยังมีผู้หญิงคนอื่นๆอีกหลายคนที่ขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์เมื่อถึงเวลาพลบค่ำและเพราะเหตุว่าวันนั้นเป็นวันเตรียมคือวันก่อนวันสบาโตโยเซฟจากอาริมาเทียซึ่งเป็นสมาชิกสภาและเป็นที่นับถือของคนทั้งหลายอีกทั้งยังเป็นคนที่กำลังคอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าไปหาปิลาตด้วยความกล้าหาญเพื่อขอพระศพของพระเยซูปิลาตก็ประหลาดใจที่พระเยซูสิ้นพระชนแล้วจึงเรียกนายร้อยมาถามว่าตายแล้วหรือเมื่อรู้เรื่องจากนายร้อยแล้วท่านจึงมอบพระศพให้แก่โยเซฟแล้วโยเซฟก็ไปซื้อผ้าป่านและอัญเชิญพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วอัญเชิญพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งสกัดจากศิลาแล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้มารีชาวมักดาลาและมารีมารดาของโยเซฟได้เห็นสถานที่ที่พระศพถูกบรรจุไว้